حبيبي يا مصطفى, حبيبي يا مصطفى, حبيبي يا حبيبي يا مصطفى, مصطفى حبيبي يا حبيبي يا مصطفى, مصطفى حبيبي رب جلي, رب حبيبي رب جلي, رب حبيبي رب جلي, رب حبيبي رب جلي, حبيبي رب جلی ہے امام نبیوں کے, خدا کے بار وہ افضل مقام رکھتے ہیں. حبیب رب جلی ہے امام نبیوں کے, خدا کے بار وہ افضل مقام رکھتے ہیں. انہیں پکارا ہے شمس و دہا الہی نے, انہی کے ساتھ ہے نور الہدا زمانے میں. انہیں پکارا ہے شمس و دہا الہی نے, انہی کے ساتھ ہے نور الہدا زمانے میں. انہوں نے سرور کو نین لقب پایا ہے, انہی کی ذات ہے بدر الدجا زمانے میں. بڑی ہی شان وہ خیر الانام رکھتے ہیں, خدا کے بعد وہ افضل مقام رکھتے ہیں. حبیب رب جلی, حبیب رب جلی, حبیب رب جلی, حبیب رب جلی, حبیب رب جلی ہے امام نبیوں کے, خدا کے بعد وہ افضل مقام رکھتے ہیں. پڑے ہوئے ہیں جو نور و بشر کے جھگڑے میں, کہیں پہ حاضر و ناظر کی بات جاری ہے. پڑے ہوئے ہیں جو نور و بشر کے جھگڑے میں, کہیں پہ حاضر و ناظر کی بات جاری ہے. فساد غیب کے موضوع پہ آج برپا ہے, سمجھ سکا نہ کوئی شان ان کی باری ہے. برفانا کہ وہ عظمت تمام رکھتے ہیں, خدا کے بعد وہ افضل مقام رکھتے ہیں. حبیب رب جلی, حبیب رب جلی, حبیب رب جلی, حبیب رب جلی, حبیب رب جلی ہے امام نبیوں کے, خدا کے بعد وہ افضل مقام رکھتے ہیں. مجھے تو ناز ہے مدحا سرام ہوں ان کا, لبوں پہ والی لولاک کا ہی ہے نارا. مجھے تو ناز ہے مدحا سرام ہوں ان کا, لبوں پہ والی لولاک کا ہی ہے نارا. میرے تو نام اعمال میں نہیں کچھ بھی, مجھے تو رحمت عالم کا بس سہارا ہے. لڑکھڑاؤں تو مجھ کو وہ تھام رکھتے ہیں, خدا کے بعد وہ افضل مقام رکھتے ہیں. حبیب رب جلی, حبیب رب جلی, حبیب رب جلی, حبیب رب جلی, حبیب رب جلی ہے امام نبیوں کے, خدا کے بعد وہ افضل مقام رکھتے ہیں. تمام مشکلیں آسان ان کی ہوتی ہیں, پکارتے ہیں جو مشکل میں مدنی آقا کو. تمام مشکلیں آسان ان کی ہوتی ہیں, پکارتے ہیں جو مشکل میں مدنی آقا کو. گدا ہے جو بھی جہاں میں رسول اکرم کے, کریں گے کیا وہ زمانے کی بادشاہی کو. وہ عاشقوں کے دلوں میں قیام رکھتے ہیں, خدا کے بعد وہ افضل مقام رکھتے ہیں. حبیب رب جلی, حبیب رب جلی, حبیب رب جلی, حبیب رب جلی, حبیب رب جلی ہے امام نبیوں کے, خدا کے بعد وہ افضل مقام رکھتے ہیں. انہی کی مرضی میں مرضی خدا کی پائی ہے, خدا بھی ان کا ہے, ان کی ہی سب خدائی ہے. انہی کی مرضی میں مرضی خدا کی پائی ہے, خدا بھی ان کا ہے, ان کی ہی سب خدائی ہے. نبی کی ذات پہ رب نے یہ راز کھولا ہے, خدا پاک ہی ان کی زبان میں بولا ہے. رضا حضور وہ حسن کلام رکھتے ہیں, خدا کے بعد وہ افضل مقام رکھتے ہیں. حبیب رب جلی,